Раздзел другі. Перад самым вяселлем прыйшла ў дом глушака яшчэ непрыемнасць. Чутка, што будуць рабіць перадзел зямлі. Хоць даўно ведаў, што земля ў парадкаванні павінна быць, усё ж спадзяваўся, можа, неяк абыдзецца, мінецца, і цяпер, калі спадзяванню гэтаму прыходзіў канец, вельмі затрывожыўся. Раз гэта думкі пра вяселле прыціхлі, не балела ўжо так душа ад баламутнага ўчынку сына. Бяда іншая, куды большая насоўвалася, як хмара з градам гразілася яго дабрабыту. Ад таго, што бяда гэтая была такая вялікая, ён, чалавек цвярозага погляду, хоць і чуў небяспечную блізкасць яе, усё ж неяк не хацеў паверыць. Не хацеў траціць надзею на добрае. Ціхі, лагодны, востры позіркам і слыхам, снаваў ён у дзіравым кажушку па сяле, прыліпаў да людскіх купак, прыслухоўваўся. Амаль усюды толькі і было гаворкі, што пра ўпарадкаванне зямлі. «Всё-такі зробяць, дзетачкі?» — казаў купцы куранёўцаў, што курылі на прызбе зайчык. Думалі, дуля, а на табе, праўда? Каморніка ўжо назначылі, прамою грымок. Толькі што ён другім пакуль робіць, а як толькі закончыць, там, так адразу да нас. Дак, можа, пакуль ён там уберецца, тым часам тут снег ляжа? Міканор тое ж казаў, але апейка, так сказаць, аўтарытэтно заявіў, скора... Умяшаўся Андрэй Руды. «Вы, — наказаў куранёўскія грамадзяны, — толькі ўпраўцеся падрыхтавацца, а я, следавательно, не зачакаецеся». «Апейка, так? — перапытаў Дзятлікаў Васіль. — Апейка? — Апейка, цана капейка, — дурасліва ўставіў зайчык, але ніхто не засмяяўся. Хоня з павагай сказаў, — тут не тое, што капейкі, а і рубля мало». «А якая тут падрыхтоўка трэба?» — не так запытаўся, як запярэчыў Васіль. «Чого тут рыхтавацца?» «А таго!» — ахвотны павучальна адгукнуўся Руды Андрэй. Стары глушак, бачачы, з якой важнасцю сабраўся Руды тлумачыць, падумаў са злосцю: «Хлебам не кармі пустабрэха, дай яму слова ўтыркнуць». Стары насцярожыўся, здагадка падказвала: «Пачуе нешта непрыемнае. А таго, тут такое дзело абыяк наўскасяк не зробіш. Народ увесь закранае яно, следавательно, з навучным падыходам зрабіць трэба, чтоб камар носу не падтачыў. Найперш перапісаць трэ ўсіх. Колькі ў каго зямлі, колькі душы рабочых і дзяцей, потым узяць на ўлік всю агулам зямлю і ўсіх людзей і, таскаць, паглядзець, колькі ў каго народ прыпадае. Са ўсіх бакоў праверыць, — памог Рудому грыбок. Са ўсіх, то са ўсіх. Да толькі ж зямля не ва ўсіх адзінакая, — накінуўся на іх Васіль. — Я то правільно, — згадзіўся Ігнат. — У каго зямлі нібыта зямля, а ў каго такі пясок, што ніякі чорт расці не хоча. Трэба, чтоб яны разабраліся, якая дзе зямля. А е, без падману. Разбяруцца, — запэўніў Хоня, — разбяруцца. Як прыедзе каморнік, дак яму і заслепіць вочы гарэлкай, — сказаў Васіль. Алёша губаты паспрабаваў супакоіць: — Міканор сам правяраць будзе. Трэба, кеп Міканор. Таго Міканора... Каморнік 40 разоў абкруціць вакол пальца такога грамацея, як Міканор, не абкруціць. Ляснік Міця, які прыблукаўся сюды са сваёй заўсёднай стрэльбай, засмяяўся. Яшчэ і дзяльба не пачалася, а ўжо гатовы за грудкі ўчапіцца. Добра табе адзін у лесе, як цар, пазайздросціў грыбок. Жыву, не плачу. Пачакай. «Мой, паплачаш!» — адгукнуўся зайчык. Алёша ўпэўнена напрарочыў: «Дабяруцца і да цябе. Няхай дабіраюцца. Дабраліся ўжо. Толькі ў мяне ўсё чыста, як у царкве. Да куль это ты будешь гайсать, таскать, як бездомны? Жонка вся звялася с господаркою, с детьми, шкелет, так сказать, один застався, и хоть бы что, еще хвалится. Об моей бабе не твой клопот. Ты вот постарайся другий раз у леся не попадаться, бо як запорву на шкоде, упеку штрапу, поенчишь, а он с пол-литра подчапил Хоня. Плюю я на того пол-литра. Давно я то. Мужчины зарагатали, подрогат гэты глушак устал и тихо потупал до своей хаты. З выгляду нібы спокойный, ён увесь повнился тревогою, отчуванием беды, что сунулося все больше близко, неотхильно. Поразявлялися, аж дрыжало штосьці в середине от бездопоможности и лютости. Не во всіх пароўну народ припадає, не пароўну, тільки і знають, що разявлять рот на чужое, примели б, з'єли б ураз всього, з'єли б, да й кричали ще, не пароўну, не пароўну, голодранцы вашивые, трасцы вам, а не землі саранча ненажерная. Я ну вспомнив, що сказав молодий дятлик, земля не во всіх одинакая. Не одинакая, бо и люди не одинакие. Один гнется день при дни, обрабляя кожную лапину, а другий вылеживается, да и хочет, кеб добро было. А потом разъявляется, что земля не одинакая. Злость была на всех. Усе чу, готовы накинуться, растягать его землю. Але особливо кипело в середине, коли вспоминал дятлика, який все почал. Ты купил ее, урабил я ту землю, что учапиться хочешь, удот ты смердючий. Такое малое, а такое зеластое, ще мох и той на бороде расти, мабуть, не хочешь, а я новень куды сягай, а? Ти давно ж, здається, як рыба нямы тулився под маслаковым обрезом. Не бойся и рота разявить, тады боялся дыхать, и то, может, не осмеливался, не то, як подумать что-нибудь на суперок. Забыл, посмелел, як побили маслака. И все посмелели. Хиба ж бывало, наважился б кто разявить так рот на чужое, на его, глушаковое. Жили тихо, по-божему жили. Боялися. Тепер же грибок и той голову подымать стал. А гэты руды пустобрех, дык балбоча смело, бо які юровицкий комиссар. Старый глушак пошкадавал. Эх, кеб був тепер маслак живый, кеб чули его дух з лесу. Увесь день старый нездоволенно бурчал сам себе, кричал на сполоханную жонку, на детей. Беды довелось чакать недолго. Уже на другий день скликали сход и выбрали комиссию, якая повинна была проверить наново, чи правильно записаны в списах сям'ї, колькасць працаздольных дзяцей, а таксама колькі ў кожнай гаспадарцы запісана зямлі. Гэтай камісіі даручылі ўсю зямлю абмераць, дзе б яна не была заарана, на агародзе, ў полі ці на якой-небудзь паляне. Аб усім наказалі далажыць на наступным сходзе. А поўдні камісія ўвалілася ў хату глушакоў. Дядьки на лаптях утягли с улицы у хату липучей черной грязи, але только глушачиха заикнулася буркнуть, як глушак грозно оборвал ее. Лагодно запросил непрошенных гостей сесть на канапу, подсунул табурет. Никто не сел. Навод лечи уже свояк Чернушка, який неемко тулился сзаду усіх каля дверей. Нельга сказать, каб вельми смело трымаліся и некоторые іншие. Затое Міканор, які увайшоў першы і стаяў наперадзе, паводзіў сябе так, быццам быў у сваёй хаце. «У вас все правильно записано», — сказал ён строго, безлитостными блакитными вачыма, глядячы на глушака. «А что там записано?» «Глушак!» — Міканор павёў парэпаным пальцам па паперы, нібы не помніў. «Едакоў! Семера!» «Ха! Якія є то ў вас семера едакоў? Семера?» «Семера є. Калі запісана, то, значыць, є. Я, Куліна, жонка, значыць, сын, Яўхім, Сцяпан, дачка Антося. Якая Антося?» «Якая? Дачка? Одна у мене дачка. Антося. Дак яна ж уже замужам». «Замужам? Не лічыцца. Чаму это не лічыцца? Як усё адно уже не мая. Була ж дасюль мая». Глушак, не тоячы крыўды, нават знарок паказваючы яе, прасіпеў. «Одну аддаў, а другая вот от прыйдзе ў хату». Глушак кіўнуў на Чарнушку, які ціха адгукнуўся. «Змовіны булі, а спіскі, дядько», — улавіў глушак у хонявым голасе кпінку, — «складалі ще ўвесну. Як є то вы загадзя вымеркавалі?» Міканор зірнуў строга. «Ну, няхай, пяць уже є. А дзе ще два?» «Шостая, — казаў уже Антося». Глушак ледзь стрымліваў лютасць. «Як бы яна ўсё адно і не дзіця маё, як бы не я выгадаваў яе!» Ён жаласна заморгаў вачыма, ледзь не заплакаў, здыхнуў. «А астатні? Іван? Іван не ваш, Іван парабак». «Мне бацько яго, — зноў цвёрда загаварыў глушак, — прыпаручыў як сына. Значыць, ён мне ўсё адно як сын. Што Сцяпан, што ён, адзінакія дзеці, — памагла глушачыха. — Вы, цётка, не кажыце». Міканор заявіў, як канчаткова, «Івана не сакрэт, мы запішам за парабка». «Які ж ён от бо парабак? А мо ён не робіць на вас? Каго вы абдурыць хочаце?» «Я не абдурваю. А як ён корміцца пры мне, то і рабіць нейкую драбніцу мусіць, як і ўсе дзеці. Робіць на вас, на чужога чалавека, значыцца парабак». Міканор не даў сказаць глушаку: «А вы знаеце, які закон аб парабках?» Глушака прарвала: «Да калі вы гаворыце, што ён парабак, то мне яго не трэба. Няхай хоць сягоння бяжыць дадому, сам абыдуся». «Дык тады павінны разлічыцца за ўсе дні, што ён рабіў на вас, па закону. Я ўжо разлічыўся. А можа, не саўсім?» — зноў кальнуў Хоня. «Саўсім! Шчэ і лішня!» Глушак забедаваў. «Колькі я скарміў на яго, да колькі паперавёз яго бацьку моку, то ён і палавіны не зарабіў. Нічога, дядько, мы не сакрэт, всё праверым і зробім па закону». Міканор строга запытаў: «А зямля правільна ў вас запісана?» «Зямля?» «Зямля уласть надзяляла, уласці запісвала?» Сказаў абыякава, сам падумаў са злосцю, з трывогай. «От яна бяда! Вы на ўладу не ківайце, вы кажыце прамо!» «Я й кажу, налогу налічылі, прочму. Дыхнуць няма як, капейку ніколі не агорыш, на корт які». «Ужо ж, збяднелі!» — не ўтрываў Хоня. «Я не збяднеў, кеп от байчэйшы быў, дак на начальство падаўся б, дабіўся б, няхай бы знялі хоць частку, па справядлівасці далі». «Значыцца, ўся зямля запісана?» «Што ты, ей бо, прыліп як ліст, уся, уся! Була б яшчэ там зямля, як зямля, што столькі крыўды цераз яе». «Вам, дзядзько, грэх жалувацца. Кеп ва ўсіх была такая. У другі была лепш. От, чтоб другія гнуліся на ёй столькі, ні дня, ні ночы не бачыч. Я то з людской крывоты здаецца, што мне лепшая папалася. Зайздрасці? людское вока крывотлівая. А ўсё-такі вы, дядько Глушак, так і не сказалі прамо, усё ці не ўсё запісано. Сказаў же, значыць, усё. Усё. Мы праверым. Правярайце. Глушак пачырванеў ад злосці, але ўсё ж утрымаўся, перамог сябе, нават нагнаў на твар лагоднасць. От бо недаверлівыя сталі ўсе, хоць яно сказаць так і трэба. Верыць цяперашнім часам асабліва нельга, усякаго цяпер напладзілася, ну, да і сказаць выбраныя людзі, камісія. Стары вінавата пакруціў галавою, папракнуў сябе. А я, гнілы пень, так рассіпеўся, дай шчэ перад сваім сватам, і Міканор сказаць... Першы раз у хату глянуў. Глушак затупаў каля стала. Пасядзім от трохі, дзе каму спадобней, той там няхай садзіцца. Уважце сватоў ды маладых перад вяселлем, не пагрэбуйце сказаць. Ён хацеў ужо бегчы па пачастунак, але Міканор непахісна заявіў: не трэба, не час. Час, Міканорко, самы час. Вяселле скоро, змовіны згулялі. Пакаштуй, што мы тут гасцям рыхтуем, замітусілася глушачыха, і ўсе няхай пакаштуюць. Будзеш потом, мяркуючы знаць, ісці ці не ісці к нам у госці. Глушак заўважыў, некаторыя дзядзькі былі б не супроць таго, каб пасядзець. Пажвавеў: а часу заўсягды будзе мало, управіцеся яшчэ, клопат не воўк, воўк не воўк. Няма калі, дзядзько. Так жа дзеля вяселля, дзеля маладых, шануючы свата майго, выбранага ў камісію, ўсё адно. Не сказаўшы слова глушаку на развітанне, Міканор скамандаваў усім: пайшлі! І сам першы рашуча затупаў чаравікамі ў сенцы. Чарнушка, які ад самага прыходу ліп да дзвярэй, прапусціў усіх, памуляўся хвіліну ніякава, мнучыў у руках шапку, вінавата падаў руку, і мне тым часам трэба. Калі ён выйшаў услед за Міканорам, глушак стаў тупаць у кутку, корпацца ў прыпеку, але рабіў усё без ладу, без мэты, перастаўляў з месца на месца, кідаў, сам не ведаў, што рабіць. У грудзях кіпелі крыўда і лютая злосць на даметікавага смаркача, што ўзяў сабе сілу, на ўсіх, якія памагалі яму, на тое, што гнуўся перад імі, як парабак, на бездапаможнасць сваю перад імі. Праверым! Праверым! Гняла душу страшная пагроза. Жонка, што збірала са стала неўшанаваны пачастунак, не то пашкадавала, не то папракнула, трэба было зразу пасадзіць, як увайшлі. Глушак кінуў з раздражненнем: зразу ці не зразу, адзін чорт, як узялі б гарэлкі чарку ды сальца, дак памякчэлі б, будь можа. Памякчэлі б, я то зараза памякчэе. Ну, ўсё ж такі, людзі, даметікаў я ты, чалавек, знайшла чалавека. Глушак не мог больш трываць, крыкнуў люта: не ўтыкай носа, куды не трэба. Тут здарылася такое, чаго глушак ніяк не чакаў. Далікатны, няхай сабе няўдалы, няздатны да гаспадаркі, але ж ціхі, паслухмяны сын Сцяпан, які... Пакуль не пайшлі нязваныя госці, не абазваўся і адным словам, неспадзявана ўскочыў ад акна, стаў каля маткі, загадаў старому: не крычыце! Глушак заморгаў вачыма: што? Не крычыце, кажу, на матку. Паўтарыў ціха, строга Сцяпан: ты я то... мне? Ты... ты мне указ? Самі вінаватыя. Так не спаганяйце на другіх. Я вінаваты? Ты я то бацьку? А калі праўда? Праўда? Глушак наліўся крывёю: маўчыш, чаня! Нехай шчаня. А толькі трэба вам тая зямля, што пад лесам. Все мало, мало. Ты знаеш, колькі мне трэба зямлі? Ды калі б не тая зямля, калі б бацько не паперываў на ёй жылы, ты б даўно з голаду апух. Хватіло б без яе. А калі ўже прыбралі сабе, дак няхай бы прызналіся, што не ўся запісана. Сцяпан зачапіў балючае, усё ж адно знойдуць. Глушак затросся ад гневу. Замаўчы ты, вош, гніда! Можаце, як ахвота зваць, а толькі... Глушак не ўтрываў, не помнячы сябе ад шаленства, што напоўніла яго гарачай лютасцю, даў сыну па твары. Той не зварухнуўся. Слова не сказаў. Толькі штосьці нядобрае, непрымірымае успыхнула ў незнаёмым, дарослым і самастойным позірку. Але глушак не хацеў бачыць гэтага. Шалёная злосць, лютасць на сына, што асмеліўся пярэчыць, папракаць, вучыць яго, нястерпна праглі патолі. Гніда, смаркач, вывучыўся, а? Вывучыўся на бацькаў хлеб, вывучыўся, ды падзякуваў. Чорта, хваціць, гной будзеш вазіць. Скаціну даглядаць. Мо, трохі паменшае розуму. Ніякія пагрозы нібы і не даходзілі да Сцяпана. Ён не толькі не паў ніц, але і выгляду не падаў, што шкадуе аб тым, што адразу страціў. Глушаку не давялося спазнаць палёгкі. Гневу не было патолі. За парабка будзеш рабіць. Ён паедзе дадому, а ты за яго гной вазіць, карміць свіней. Глушак стары яшчэ доўга сіпаў, гразіўся, злосна снуючы скуткаў куток, аж пакуль не ахрып, не знямогся зусім. Тады зваліўся на калені, узняў дробны бледны твар з пакутнымі вачыма насустрач Богу, што глядзеў з-за залочанага абраза, з надзеяй замыляў сухімі губамі, зашаптаў. Але і пасля малення спакою на душы не было. Дзе б ні хадзіў, што б ні рабіў, помніў, ні на міг не забываў. Там на яго полі ходзяць, мераюць, як гаспадары. Топчуць яго поле, яго дабро, распараджаюцца, не пытаючыся. Злосць пякла, асабліва, калі ўспамінаў сутычку з сынам, маўклівую постаць жонкі, якая слова не сказала гэтаму смаркачу.